gonno e tere meden al wasaya an nabawiyya eden gonno e wasiya mawdo woni asiya wasiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hadith abi hurayra radiyallahu anhu woni laado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ko riwaya muttafaqun alaihi bayna shaykhain Nalaada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi khamsun tajibu lil muslimi ala al muslimi raddu salam wa tashmiti al aatif wa ijabati al da'wa wa iyadati al marid wa ittiba'i al janaiz hadith muttafaqun alaihi bayna al shaykhain Nalaada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi yidini ili mbati wa nandi juldo edo juldo bandum o wi a holidim joyi kam woni laado wi rabbi salam so tawi wima assalamu aleykum mbiyamo wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nambaraji gondi hen no mbayi heewde eɗen dimmel ngel wo tasmite l aatif so tawi o isri o wi alhamdulillah mbiyamo yarhamukallah ɗumen kalinene jewte jewte en jatinoma hen ngel darbiyel ngel wo ijabati da'wa so tawi o noddima noro e damo noddugol noon no hene hewi façongaji en mbino gila e wayno cuddungu ni dewgal en ni hay ko nandi henennen woni walima e dendagal ko neɗɗo ina nodda musidɗo muɗum juuldo aw ina dagi ina moƴƴi ko woni ko hoonennene kankare ngala toon joomum wawi yaade noto yo kalino sigo garta hen ene anduɓe kaldi hen ha e ñamde taw ko ɓenninoɗo ne artis ñamde taw kowon caɗele bannoɗe ñamde ko masalan taw kadi koko faati e joomum ne mano ene gayni ɗum ɗo foof anduɓe moƴƴitini ɗum ala kulli haalim so tawi joomumen so kawri ene ciftodira hen allah subhanahu wa taala naybiyo woni wa iyadatul marid juuriyade ngo sellani ɗum en kalino hen ko yawri bandiraɓe julɓe en garino henen nene ñawoji muɗum en garino e nedeji muɗum eɗel joybiyel ngel woni ittiba'ul janaiz yani rewde e gosi muɗum so sankima koye fepol janaiz gonnoɗen yani hankadi en jumninoma hen no fewi ɗum ɗo woni riwaya muttafaqun alayhi eɗen mbawi haalde ɗon e woodi riwaya mbiɗo ko jeegom onne kadi ko ha joni ko riwawi wonande muslim li jetta abi hurayra radiyallahu anhu nala sallallahu alayhi wa sallam wi aqul muslim ala almuslimi sittum hadde julde e dow julde bandum ko jeegom qilama hunna ya rasulallah o yadingol holdi o wiida laqitahu fasallim alayhi sa hawre makko wimo assalamu aleykum wa ida da'aka fa ajibhu so tawi o noddima ya noro wa ida stansahaka so laabima ma reedu fansah lahu laaban bo reedu wa ida aqasa tawi wa isdi fa hamidallahu ya alhamdulillah fa sammitu ya buhlin wa ida marida so tawi o ñawi fa udu ya juurom wa ida mata so tawi o maayi fattabi ureema so nganndi banndiraaɓe julɓe koye cefol janayel gonoɗen tonomaalden so yehi banndiraaɓe julɓe hande noon inchallah tabaraka wa taala ha joni eɗen mbawi kadi jokkude henen nene ɓenne kadi ha hedde mintaji capannayi inchallah kala kadi jiɗɗo kadi jokkodirde meɗen wodde ko ɓeydani men hen ko mankinɗen eywa kadi bisimilla mum inchallah taw koye yewtere alwasaya annabiya taw koye toon noddata inchallah mubasara tan eɗen keeli ɗum bi idnillah en mbino bandiraɓe julɓe no ganndirɗen enen fo eɗen ganndi annan insana la tasiru hayatuhu ala halatin wahida fa taratan narahu sahiyan wa taratan narahu maridan wa taratan narahu ghaniyan wa taratan narahu fajiran wa hakada fa inna dawama alhal min almuhal en mbino no ganndirɗen ni ngurdam neɗɗo bandiraɓe julɓe abou bacry taggal nde ñaganiɗen allah subhanahu wa taala on mawni meɗen abou bacry dariɗo e keblude nde ɗo yewtere e wallidin makko e bangge tegniteji ɗi kamɓe fofde allah subhanahu wa taala aynata renata ha e ardiɓe radio ngo ha e gollohoɓe dendagal radio ngo nde allah subhanahu wa taala wallata tembina aynatede rena eɗen mbiya neɗɗo o ngurdam muɗum wawa yaade alhaali goto bandiraɓe julɓe no pamirɗen ni neɗɗo waɗa saaha en jiyahmo o sella waɗa saaha jiyen mo on woni ñawɗo waɗa saaha jiyen mo on woni jogiri ko noonne kadi saaha jiyen mo on woni baasɗo ko ni tigi woni aduna bandiraɓe julɓe ganden tumagol alhaali ɗum ko hunde nde ganduɗarmande wawa wonde ɗon noon hankkadi en garino ha goddeyɗen e fepol tanin hen fotte toppe yani nogas edi di hande bamtren ko fima yam bari daada dafi yani ko hani cagalde yani neddo o wirnande ko hani cagalde neddo o wirnande dono so tawi en mbinon Abubakar mbiyam ko adi fofona al istighfaru lil mayyit wa du'a lahu yimtinana dem tanko maydo onon ne kadi e nyaagana dem tanko maydo bandirabe ci yimtinan da wa allahumma sir lahu wa nada wa allahumma arhamhu wadi ni da kalam ngandar ma taga tawama o yani uppu gurgol o yimtinan o maydo wa an yas'ala lahu tasmit المساله يعني ونيا غنا متبيت غول ستا يوم ناند الله صلى الله عليه واله وسلم يستر الى جتا يمقوي فيان كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فانه الان يسال استغفروا لاخيكم وصلوا له التسبيح فانه الان يسال اي ربما اجرام كما قال ون سنو يانو كنيا غنا دي انسنانو دي مسيت مودون سولو nyaagona demu ya Allah tabadimbo jomiraani yo yusabbitu Allah lena amanu bil qawli thabit fil hayati dunya nyaagon dambo ya Allah tabadim demgal makko kongo la ilaha illa Allah faamon koy joni fa innahu kanko odo maada alana joni yusalu amon namde dum do odo hadith ari ine habibu imam al bukhari wa muslim rahimahullah ta'ala caggal majjum non ine wiye kadi kanko ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiyanno caggal nde ubba haljira ليان نونك يا تبعد السلام رضوان الله تعالى لما اجمعين ان بي اللهم هذا عبدك نزل بك وانت خير منزول انت خير منزول به فاغفر له واسقي ما دخله اي جونا سبحانه وتعالى اولو ديرو ما تشدما وجيب ما دما ان نقول موجود انجاتك امين يا غي يا اخو min yaagi yaayaaj nango yaa nini ɗo hucciɗo yaayaaj nango naatirgal makko ñaagonorɗo nguni kanko mayɗo wona ɗum ko caggal ɗon noon han kadi ina haani kadi ɗaɓrindinde fonde yani ɗaɓrindi fonde e leydi ɗam nelaade ko noon wi sallallahu alayhi wa sallam yo ɗaɓri fonde fewnde taw noon wona laaltaade hen sima wona maade ɗum eyi taw wona laaltaade hen sima wona maade ɗum yo bamtanan fodde sibre ɗum ɗo wastabahu al jumhurul ulama yiɗi ɗum dennagal jumhurul ulama gadi ɗaɓinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko noon waddira woodi anduɓe kadi wiɓe bonani ni ƴetta ko wayno hayre ni awa ɗon gaha ganda mayre oɗo woni ɗo gadi ɓe mbi okay salahu salim ko wayno usmane ibnu marzun radiallahu anhu jettino gabri makko fay fawnama hayre wohawi koreji makko wani noon wi ata allam biha kabra ahi badir mini ko hami andira gabri musiddam oɗo en nene wa asbanu ileyhi man mata min ahli lahami wawa uɓɓude ɗon kala mayɗo e koreejam so darimi anda ko ɗon hayre mbaɗa ɗon gam ala wonani kadi fawe mbiɗen comme no winni alama comme no karɗen ni en nene no usmane ibnu marzun gabri makko no waddira noon ni en nene aɗaena haare ko noonne kadi so tawi en jawdi ngaren caggal addahno woni uppugol ngol wonko harmine waɗe ɗon en nene woni holɗum woni tahrim tajdis l kabri wal bina alayhi oɗon gandi hande gabriji nan hande woni genal hande sa naali hen tan cikkata garɗa koye wuuro taw noon koye genal garɗa genale noon wona wuuro wuuro wona genale te ina harmi genale mahe ala ko haali laalte ala ko haali waɗane karo so en durnino miijoji meɗen bandiraɓe julɓe ko ƴettaten koyen nene mbaɗen e karoje mbaɗen e sima mbaɗen henen nene maadi mbaɗen hen damuɗe koko allah en kanno hono eko nelaɗo wanno ko sallallahu alayhi wa sallam no yamiri yo waɗireni enen mbaɗiren hen noon ko heddi ko ɗon ko ƴettaten jawɗeleɗen mbaɗeɗe toen nene e nder genale ɗe taw nafaramay ɗo mbawin ɗum ittude cakkano ɗen ɗum mayɓe ɓe cakkano ɗen ɗum mayɓe ɓe walla pattan ɗum miskineɓe ɓe enen ɗum wona baraji wonande min wonande mayɓe ɓe gandama mayi gati hankkadi ɗum ko baraji tawe ko jawdi mabɓe ɗum ɗum kono so tawi a itti a waɗi toonen nen ala na da nafore azun li muhammadin ladi sallallahu alaihi wasallam mu da andu kombi ya harumu tajdid al qabr aw al bina alayhi ina harmi lal ta da dabri ina harmi ma da dabri nam habran hadith ya qadi muslim na la sallallahu alaihi wasallam na an yujassas al qabr aw yubna alayhi wa qabr li lal ta yondi mai dum do hunde na la sallallahu alaihi wasallam hadith abu bakr and then wali ya billah tindi ngi tan ko genal ina maha ina sewnda ina wada teras ina wada karoj te dum do ina fo ala na mai den na hore da ci gongo bonno de jawdi da yini ri hay ko no kaade den ko yor ni to yi ha anan dar ma hay ka tan to lan ka de yaa su bo sum ci nan dar ma wala bagi nan dar ma ko burdi teet taw ko den ko lo nan ba den ko wa dum ko no sey na ali radiyallahu anhu ni no ni en ne e ko mai ko gurdo buri hande de ko hesti mai do kanyum so mai hande won don tan ko borde ci ci ko dum won don nan ala kulli halin wallahi re ko en ne simaji ko watte ko en karo je ko watte ko en pintraj dum do buri hande de ko wurdo de an mai da do so tawi a durni hakille ma itto dum do en ne cakko na da dum mai do wala mbada der mocce ma naftu mai do ko jawdi mudum buri jettu jawdi mudum ala bon mbada dum andar ma dum do nafara dum ala ko feewnanta ɗum ala ko ɓeydan ɗum baraji ɗe ci gon ɗum ko ponnude jawdi kadi bin idanoe da lundi mone wa sallah sallam ino de laade yima hara wat mbiɗa min tewi wadi ɗum ɗonne kadi hunde jarde wadde hakkille banndiraaɓe juuɗi so tawi jawri ha juuli caggal dasni caggal huɓɓele kadi no woodi ko aña kadi waɗa woni karahatu karahiyatul julus alal qabri yani ne aña yimɓe jooɗo e gabri ndi alal kubur karahiyatul julus alal kubur ene aña yimɓe jooɗo e gabri ji ɗi ndara hay gabri jotta hen te ɗum hande ne heewi bandiraɓe julɓe ɓe ponden tigi rigi waccade ko ɗon jahanen eɗen mbaka ko accade ɓe jooɗo e dow gabri ina jeewa ina kaala ko annoha ina kaala keeri ina kaala guese ina kaala dewle ina kaala ceerle ala kulli halin taw mbattan hakkille taw ganda koye dow gabri jooɗi ɗum ɗo foof hunde ne ganndarma ko añade ina aña neɗɗo e jooɗo e dow gabri musidɗo muɗum juulɗo walla o yaɓɓa e dow gabri taw koye koyngal makko ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi la tajlisu ala alqubur wala tasallu alayha woron jooɗode e dow gabriji woron juuɗe kadi e dow gabriji bandiraɓe julɓe ɗon ɗo sata baseu ahlul ilmen mbaɗi tawi mbi sa nani wiyane ɗo jooɗo gabri ko won ya wiyen humtoɗon haajum kono ala kulli haalin nasfaati so nani woron jooɗode e dow gabri woron juuɗe kadi ha joni fewde gabri ɗum waɗi ulama ahlu sunnat wal jama mbiyata neɗɗo juuli fewde gabri ndeɗo julɗo ko fillo honde ɗum o ji bandiraɓe julɗo ko noonne kadi ari hadis ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne rentina meɗen o wi si an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahraɗa siyabuhu fatahallasa ila jildihi khayru min an yajlisa ala qabrin yewe oɗo hadis na rasulullah alah w sallam ne laaɗo wi gooto e moɗon jooɗo e docokal walla julmere jeygol wulde julmere jeygol oɗon gandi no waye wulde e aɗa anndi hakkille ma jaɓa ha ni hay wiɗa memir ɗum junngo ma ala kaali jooɗade hen ne laaɗo noon wi law ɓuɗɗira jooɗoɗa e julmere jeygol nde summa nde naata ha e nguru ma ɓuri moƴƴude jooɗɗa e dow gabri bandiraɓe julɓe ndentoɗen koye jooɗade dow gabri ɗum ɗo woni musiba gonɗo hene nani jooɗade e dow jeygol walla e duɗal ɓuri jooɗade e dow gabri bandiraɓe julɓe ko noonne kadi joyi ha joni caggal majjum noon han kadi caggal nde uppa kadi taha ko rewi henene gelel jeyguel ngel woni tahrimu yani bina al masajid alal kubur maade gabriji kadi e dow walla maade jumaji dow gabriji ɗum ɗo ennene kadi ko zahira cattiɗo hannde ene famde l'islam hannde ɗe gure julɓe ɗe jahata sowna jeeya ɗum kono hatta annduɓe meɗen kaali hen ma en ngaro hen sen jettima ha joni ko wayno bidawal janais so tawi en jettima henennene comme no wayno imam malik rahimahullah mo ganndarma koye mazhab muɗum mbiyeten gonɗen ɗo enen enene sénégal ko ɓuri hewde ala kulli haalin holko jangti henennene ina harmi yarum binal masajid alal kubur wattihaga surja alayha maade jumaji e dow gabriji ko hunde harmude ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi laana llahu zuwarat al qubur wal mustakhidat alayha al masajid wasurat on jiide ne laaɗo wi yo allah hu rewɓe heewɓe ko juuroy to gabriji ay taw jomen dayiman koo jattane juuri yoni juuri yo

bene kala e ko nandi hen gona don ene kala halluji di gandarma di do halluji aduna ala kulli hali num do ko bida dum wadi wi'a o min maaji bu tarkuhu wal ibtida'u anhu mabtada'ahu an-nas li ghalabati al-jahli min al-ijtima'i fi al-buyuti lit-ta'ziyati wa iqamati al-ma'dabi wa sarfi al-amwali min ajli al-mubaahati wal-fakhri إذ الصلف الصالح لم يكونوا يجتمعون في البيوت بل كان يعزي بعضهم بعدا في المقبرة وعند الملاقات وأي مكان فلا بعد أن يقصده في محله أو إلى محله إذا لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشاري إذا المحدث هو الاجتماع الخاص المعد يعني إعدادا متعمدا للمحدث والاجتماع الخاص المعد إعدادا معتمدا فإنذا بجول بالمين جاء ودي تركه دجدد والابتعاد عنه وقادر ما ابتدعه الناس وصوصد قويم بأبو بكر والقودم قولي غلبة الجهل نميم ببيننا فإنذا بجول يعني جالا دمجر مبه فإنذا من الاجتماع في البيوت فإنذا يقلي شودي التعزيه بين بيامين غوني كوي مونيت دي غوني كوي دواو بين غوني كوي جنايس ولا فناندي هن بندارنا دون كوي ريكو ما دابا انكاري ابي غونا دون ابي مبدا نوسو جي مابي ابي كيرت بين بيرلي دون وقر في الاموال بيرلي دون جاودال دون دو فو تاونا الله من اجل مباح كوم نجيرتن ني اند جنايس جي ميدن دو ان ني سنغال فو بندرا في جولب تاو كو من اجل مباح وسندرد فخر بولو ngari dum do sen jiri man taw salafu salih ardino be meden mujjibe lam yakunu yastami'una fil buyut kambe be dendin tanu ni annane yani e ciudi di e be nyaago wala ko nan den dacci go hay mabbe fof ina munyi tan no goddo do wono dum e genale de so be kawri e kala no bonani non an juldo ngum muda nya ha pande da musidda ma do juldo so tawi ne wona ke mujjibe makko e genale de wala kawrone be wala ko nan den ja kawra e makko ja gal makko wanda kono ko woni ko gandarma ɗum ɗo enen ko woni bida woni yaadere ɓe ɗon dendugol heeringol yimɓeɓe foof gona ɗon ene bandiraɓe julɓe taw gona ko yani ñamde ina kirta ala kulli haalini ina jara ina gulla ina mbaɗa hunde foof comme no jirten ni enen bandiraɓe julɓe joni hay caméraji mbatti rewde hen enene wona ina filme bandiraɓe julɓe ɗum ɗo fof ko hunde gandarma holɓinin jaggal ma jum jaggal tahno kadi ha yona aboubacry gedel sappuyel ngel woni istina'il maaruf li ahli lmayit ɗum ne moƴƴi ɗum ɗo noon wona mayiraɗo o wiyete waɗɗum ala ko mayiraɗo o waɗante ɗum ɗum waɗi yustahabu suna taami li ahli lmayit ko yagum bidalika la taarib awol jeran yawmal wafat bi gawrihi sallallahu alayhi wa sallam isnahu li ahli jafar taaman fa innahu aqad atahum amrun yashghaluhum aw yashghaluhum badatahum amrun yasaluhum ina yiɗa gollude ñamde wonande yimɓe mayiraɓe ɓe ina daro e gollande mayiraɓe ɓe ñamde noon al aqari balliɓe koreji mabɓe yaha ndefa gatta kono wona kamɓe yoɓe ndef ɓen yo ndef gattanaɓe ko noonne kadi ala jeran hoddiɓe ndefa gattanaɓe ɗum ɗo yawmal wafati ko ñalawma mayde nde kam holko waɗ ɗum nelaɗo sallah ai sallam nde jafar ibne abi talib arande o isnahu li ali jafara fa aman gollene koreji jafara ñamde fa innahum ko woni fi gadatahum are mabɓe amrum fi yusgaluhum aw yes diraɓe julɓe woni so mayraɓo o neɗɗo mayrama balliɓe mo ɓe koreji makko ɗi ɓen yo ndef nawanam hoddiɓe makko ɓe yo ndef nawanam ɗum ɗo woni sunna wa amma an yasna ahlul majjiti anfusihim attam a li gayrihim fa hada makruh so tawino wiyama yo gollu yimɓe mayraɓe ñamde kañumene koyemen golla ñamde yo kirsu yo ndef a ɗum ɗo woni hunde añade ha karmugol gari koko gurgi ko gulnelaɗo sallah ai sallam gari la yambagi lima fi ɗum hana lima fihi min mudaafati musibati alayhim gari so yimo musiba e dow mabɓe goho aɓe mayra imma ko debbo wonno walla ko joom galle maayi bandiraɓe julɓen ɗacci bisgel dacci suddiɓe mbiyon ɗon joyi yo yo jawkal adde yo hirde yo maroji ngadde yo diwlin adde yo njaram adde ayo gal su ciure yangal ngon don bandirabe jul odo ngam ndo ko sawdu musibe do mab dum do balene hakillaaji ngalen ko sharia meden yemeri hadi meden dum daccen dum bandirabe jul kon non wa in hadara man tajibu diyafatahu ka gharibin masalan istahabban yaqum aljiran wal aqarib diyafati badran an ahli almayit to tay wodi ummi do nokko goddo ari bandirabe julbe ngam yidde duwonade odo mayraado bandirabe julbe dum do waddima hankari hotto dembo o madama ko tumurange walla ummi no man woddo ari don hankari ko buri moddiri ko daro e gede makko ko hojjibe be e ballibe kadi mayro taw wona mayraabe nene bandirabe julbe mbiyete kañum en yokkotum walla ko nandi enen nene ɗum ɗo kadi koye caggal mayde bandiraɓe julɓe ina wodi kadi wiyete ko assadakatu ala alal majjiti yani ine sakkanade mayɗo noon yustahabu sadakatu alal majjiti lima rawahu muslim an abi hurairata anna rajulan qala ya rasul allah inna abi mata wa taraka malan walam yusi fahal yukaffaru anhu an atasaddaka anhu قال صلى الله عليه وسلم نعم ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنها قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم قال فأي صدقة أفضل قال سقي الماء بندرا بجول بأوضو حديث أبن الإمام أحمد إمام النسائي بن ماجه بيرن ولي إليه yiskada kadi wonande maydo ngal ɗum ne kadi sakkanade maydo ala ko caggal yani ndew mayde ɗon noon ine yiɗa sakkanade maydo ngam gorko goto arino e abi hurairata radiallahu anhu o wi enelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min de babam tankima o ɗacci jawdi kono wasiyaki mate ombo hafrane bakaruji makko somi sakkani mombo ga makko nelaɗo wi aha kay sakkanomo nde maykadi ummu sad ibnu ubadata radiallahu anhu o ari kadi nelaɗo sallah ai sallam wi min de nenam maayi mata mbele wawi sakkanade mo nelaɗo wi aha sakkano o heɓɓito wiyani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa ayu sadakati afdal ɗo mbeɗa sakko sadaka fof holen ɓurdu mojjude nelaɗo wi sahlalna yarnude ndiyam anndude no mbi so tawi ayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi sahlul ma woni yarnude ndiyam woni ɗo ndiyam sat ɓuleyko woni kono hannde wayno darnin way fuɓɓe sa ari aɗa itti ndiyam gala saɗa sakko ɗum masalan yimɓe e aɗa anndi hoora hay umen no feewi non ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo fof ko ɓuri handude ko ɓuri yiɗde ko ko ɓuri harnijinde ko mbawa sakkade ɗum ɗon ɗum boy comme no joomiraɗo yillantanaloon birra hatta toon fi ɗumin ma to hibbuma ala kulli haalin caggal majjum noon ne woodi ko watte ɗum ne kadi ko toɓɓere mawde bandiraɓe julɓe sattinde e renndo meɗen kono hatta defte meɗen bindi ɗum hannde so tawi en mbi defte meɗen bindi ɗum ko wayno cheikh khalil eɗen jannga ɗum nane defte meɗen mbiyen bon kañum woni université meɗen hannde e nder madhab malikia taw koɗo e sénégal eɗen jannga nde ɗon deftere woni ko wiyete ko qira'atul qur'an alal mayyiti jangande mayɗo qur'an ɗum yogay annduɓe jeeha mbi la basan yajlisal muslim fi l masjid aw fi baytihi fa yaqra al qur'an wa ida faraga min tilati wa sa'ala allah taala lilmayit almaghfirata walrahma mutawassilan ila allah azza wa jalla be tilka tilawa allati talaha min kitabi llahi taala amma ijtimau lqurra fi bayti lhalik ala lqira'ati wa ihda'uhum sawaba qira'atin lilmayit wa yita'uhum ajran ala dhalik من قبل أهل الميت فهذا بدعة منكرة يجب تركها ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها إذ لم يعرفها سلف هذه الأمة الصالحة ولم يقل بها أهل القرون المفضلة وما لم يكن الأول هذه الأمة دينا لم يكن لآخرها دينا بهال من الحال biɗen toɓɓere sappo e ɗiɗi ha joni ko arata baɗo dafni woni qira'atul qur'an alal mayyiti jangande mayɗo qur'an yogay annduɓe noon malikenkoɓe mbi bonani neɗɗo o jooɗo e juulɗo jooɗo e jama muɗum walla e galle muɗum walla e suudu muɗum mbiyen o ja janga Qur'ana so jangi Qur'ana haw gayni kan ko go onyago Allah jangde le o jangile yo Allah jabanno yo Allah yurmo hen maydo makko hen maydo taw nono go jokkuri ya Allah jangde le be tilka tilawa mutawassilan ila Allah go jokkuri ya Allah be tilka tilawa allati talaha e ko jengi ko doni Qur'an ko dustri ko doni Qur'an min kitabillah e deftere Allah yo Allah yurmayan mayda makko yo Allah yaaf makko yen yo yaafen mayda makko wodi ne beni to bangi non ko jettay sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum e gaay ne laa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamiri dum sahabaabe jamiran dum wodi non bi beni yo gay andube maliki an ko ilati bi amma ijtima'ul qurra tatawina ko rendu de jangobe ke rendo bandirabe julbe fi baytil halik galle maydo alal qira'ati jangude qur'ana wa ihda'uhum thawab qira'atin lil mayyit be jangere kadim be baraji di en dokidum maydo wa ihda'uhum aidan kambe ko e mabbe janganno be be jobe an zalika min qibali ahli al mayyit e bangi mayra do be fa hada bid'atun munkara bidanani de bidanani yajibu tarkuha ina waddi da ciri dum wa da'watul ikhwatul muslimina ila ijtinabiha denna de julbe yo ngoddo dum wajibti adu ana yo ngoddira dum holko wadum lam ya'rifu ha talafu hadhihi al umma salih liñu nalaa sallallahu alaihi wasallam ardino be mujjuru meden be ganda na dum wala bi yaqul biha ahlul qurun al mufaddala yali non kadi yali mujjube meden teknoloji mujjude jawtinoode di ilay sahaba be ay tabi'inen andu moden mujjube ko wayno imam malik rahimahullah imam ash-shafi'i en uddiri tafsir ibn kathir suratul najm men ji honen de jowra subhanahu wa ta'ala yato an laysa lil insani illa ma sa'a men ji en imam malik rahimahullah imam ash-shafi'i rahimahullah de bi nekka wasata yo jangana ma qur'an ay daro na safta bayan ngari goye miraka idi kadi wala gollal ma dum do udren tafsir ibn kathir suratul najm en tawdum ton bi wa ma lam yakul li awwal hadhihi al ummati dinan lam yakul li akhiriha dinan bi hadhihi al ahwal ko wala na dine e yawtu no be mujjudu be dum wa won di wiyo yo won dine meden de lutti me khalil e tongode tema dere e sappo e tari taw ko e kitabul janayiz ma injiro shekh khalil nafsi wande ila anyana do jangane qur'ana de maya hande inda mautihi bo wi nde o maya hande wa ba'da mautihi tagal nde o maya nde wa ala dafnihi e do nde ubba he dum do fo bandirabe julbe shekh khalil nafsi dum donc hunde ngandare ma hadande dum ji bandirabe julbe dum non tagal majjum dum do en nene Abu Bakr ma engar kadi tobere wonde woni nyaawore juriyaade dabri dum ko hunde yidan en kalin dum e jawri jawri de wal ko wadum li anna to zakiru kum bil akhirah ile siftina meden enen e koy meden ngandel be do maybe leni be do enen en qur'an dum en haydara enen hetti be ga o gonga mi bakka non orooji mabbe ande be ngoppi orooji be leli ma e der leli on enen wonde gay nene de jole wotoji meden enen gone galleji meden enen gone tersuji men ay darem qur'ani nganden ma dum sist normal enen ne boy juri ko batten ko do jewre jewre den en yawo bela ka en ma wadde ko fodden hal den kalen en ko fodden yettinde en yettinen en ndeno den kadi hal den kadi hunde ne ngandan dara ma de do enen ne woda jango jam sen jehi kawren jomra subhanahu wa ta'ala yemen aha dum do on binu ni enen taw hal ko da pundon en welo yimbe ala ta wona welo yimbe abdan hen yasa Allah subhanahu wa ta'ala kala hatta keda hore fodi ko dadde yasa Allah subhanahu wa ta'ala mujarrad nan de mi dum do en nan han mi nani dum dum haali kam mi do fayda mi je wal ko Allah wi hen mi je wal ko nalaade wi hen mi je wal ko andu meden mo ji ndi hen mi je wal ko salafu salih hen kari hen bandirabe jul so mi andi mi golle en bi nan jo radi o ma atakumur rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nalaade dal mun jagge ko hadi mon tacce Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wonani onen elar sallallahu alaihi wasallam yimtu magal majal dum do fof bandirabe julbe wakale ndogo buri en hewde ko ñe ko jettu den do en ko ñewtu no dal neral sallallahu alaihi wasallam ni yemre men ni mbajiren hono non bandiraabe do don non wadde juri yaade genale Abu Bakri ko hunde mojjere ko baraji ha keewi ngoni hen nana an julo sa jurima a dañar hen baraji ma siftor laakhar ma duwono maydo o Allah yaafum bakruuji ma لذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورها فإنها تذكركم بالآخرة من هذا النون جوري هذا دبري جوني كي نهي جوري هذا دبري جدي ثم نون جوني إن سفتنا رمون الآخر ونجي ونجي نجوري مقابل سفتنا رمون الآخر كم نعبي هذه طورة مصطفى الحاكم بندر هذا جول دي فوانا تولاه نون دبري دي والمائي دو او ko woni ɗo en nene ko masafa ba'ida ko nokku goɗɗo ɗo yatabarru zairu maha ila sabd rahlin wa safarin khaffa fa innaha hina idin la tusra li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tasuddu rihala illa ila thalathatin masajid almasjid alharam wa masjidi hadha walmasjid alaqsa rawahu albukhari wa muslim biden juriyande ne moƴƴi gabrindi so wona taw gabri ndi juurande walla maari mu juurada ko nokku goɗɗuɗo an hoorema sa wummima yaaranaɗa loro hen ɗum wonta ko ma kabba ngeloɓo walla pewda daabama walla ƴetta avion walla ƴetta hankkadi ko nandi hen ne woƴƴi e on waktu laawɗinaaɓe ngati nelaade wi wona kabɓe daareje moɗon ngam yiɗdi yaade oɗon juuriyo so wona masjidi jumaji tati masjidi lharam e masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam e masjidi laqsa heddo caggal ha joni ɗum noon kadi holko wiyata ɗum juuroytoɗo so juuriyima dabriji o wiyata tan koko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no jangguiniri ni nelaɗo so tawi juurinoma albaqiya o wiyatno ko assalamu aleykum ahla diyari min almuminina walmuslimin wa inna inchaa allahu bikum lahiqun antum faraduna wa nahnu lakum taba nasalu llaha lana walakum alafiya allahumma afir lahum allahumma arhamhum oɗo riwaya ari e sahih muslim bandiraɓe julɓe fayi a juurima e juulɗo holno mbatta mbiyata kono nelaade wiyanno ni sallallahu alayhi wa sallam so juurima genale baqi so wittimo assalamu aleykum ahla diyari min almuminina yo kisal woni dow mon e hey mon jowniraɓe galleji juulɓe o jiide gomdinɓe allah jebbilaniɓe allah faami koye minen nde so allah jaɓi minen ne amin jengguiro caggal moɗon annene an juulɗo koni mbiyata ay sa juurima genale wimaydo en nene min de mamin jengguiro amen mami jengguiro caggal moɗon amin gara caggal moɗon on gardima amen tan ɓay tan gon gonɗa e neɗɗa haji on wiya tawanto en nen ni fam ka taw yongoton taw wayde mayo nde noon ɓuuri tengtude an ka jengguittoɗo e mayɗo ka maayo mbiya noon onon woni ardiɓe amen minen ne amin gara caggal moɗon amin ñaagani moon amin ñaagani allah wonande min e wonande on afiya min ñaagui jomiraɗo yo yaafo mon jomiraɗo yo yurmo mon on ji bandiraɓe julɓe ɗum ɗo kadi bandiraɓe julɓe koye gueɗel ganduɗema eɗen foti wattude hen hakkillaji arata ko caggal yaani mayde heddone woodi juuroygol debbo genale ɗumne kadi yoga e anduɓe kadi ɗum yoga e anduɓe mbi ina wawi wonde gam nassu hadis كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة من أن نجور هذا قبل جون نجور وإذا رجفت نرمان الآخر دبون كان يجري سفر الآخر والا كان يتن وندر تو سفر الآخر على سابو إن يجري سفر الآخر هدون نقو ستنين يا نفون ياد إمباد مجري أنا نجوم يا يا ستوتي ونا قوي واي واد لسيتو جمجم نحان دكينو نحال تنقو حالا كسورا كنديار لي بورنا كنديار لي cardum cuuɗaake honande hen ala oɗo debbo fotani yatto amma suuriɗo yoga andum mbi ina wawi yaade bandiraɓe jum ɗum noon inchallah tabaraka wa taala so tawi Aboubacry nan heeɗi men eɗen mbawi wiide mbotan inchallah so tawi woodi allo ustad salamualeykum waaleykum salam warahmatullah on mbaɗɗa cam ma alhamdulillah jambolo fim to macha allah alhamdulillah alhamdulillah bisimillah ba min beltima e yewtereede yo allah yawtan halmusid oko ousmane dia bisimilla seydi dia barikalla yawtan jere amin ya rabbal alamin dia miɗo jogi namdal feere ustad affaire wonde numéro allo affaire wonde jogi wonde namdal namdal

wallinaaɓe tan mbele ɓeɗo balɗe anndi en nani won mbiyaaɓe Allah gooto yiiɗi jaltidde diino o. Eeyi jooni noon enen juuɗe ɓe kay ɓen dañi e men ne mballondiri hen koye meɗen, ɗum waasa en mbelde waɗe jeeɗe sare saake banndiraaɓe fof kadi ngannda ɗum wonaa hunde konde wonde. Eeyi kadi mi nani ɗo radio Dakar ngo haali ɗum ɗeɗo balɗe o wii won mbiyaaɓe Allah gooto jaltiki diine l'islam, jaltiki ɗum, jaltiki ɗum, jaltiki ɗum nam jaltiki diine o. Enen noon en ngalaa ko wonaa diine mum, so tawi hina bonne eɗen poti huccande ɗum haa ɗum huccande jeese goɗɗe. Eeyi kadi ne to baŋnge nguurdam ngaraa ɗum sallallahu alayhi wa sallam, ne foti janngeede anndee nguurdam mum, anndee yiɗde mum, anndee ko añu koo. So mbii en ngalaa yimtinirɗo so wonaa kañum, ndeke ine foti ngannden ɗum, ngannden ko yiɗi koo, ngannden ko yamiri koo, ngannden ko haɗaa koo. Eeyi ko ɗum kadi yii ñaagaade, ko ñaagunde wonaa hay huunde, alaa ko nganndumi heen. Eeyi ko yiɗde tan honon annduɓe ɓee kuccunen ɗum, sendinanon en diino o, Allah walla en. Eeyi yo Allah won ballo, yo Allah won ballo. Jasakumullah khayru musa Allah jaaram, jasakumullah khayru waraw musidɗo ma e nga hen. Alaa kulli haali musidɗo ma Aboubacry wattoni di minta e jeeɗiɗi mbiyen to baŋnge musidɗo gadinoo notuɗo o wonde yaani ko Moustapha almaral al nabiya heddoo ko neɗɗo ene waawi waɗde huunde noon bisimilla waala jam baram baale jam yaaru masallah bisimilla musidɗo ko Alphane Diallo waawde bisimilla ceerno Al Hassane. Min kettu yeewtere mee no feewi min mbeltini hen kadi mi yeewi jok golle jasakumullah khayr jeeɗe ne mballa no feewi jaaraama seeɗa wattu weddi tan kadi mi darat hakkille noon saama jaaraama salmi darnaa ko jaaraama jasakum jaaraam jaaraam. Mbiyen neɗɗo ne waawi waɗde huunde o wiya ko min waɗi, kono wiide ne ko huunde o nene sharia Allah ko Allah jeyi, ko Allah dagi, ko ɗum woni ko dagi, ko nelaa dagni ko ɗum woni dagi, kono ko Allah harmi ɗum woni huunde harmoni, ko nelaa harmi ɗum woni huunde harmoni. Mi yiyaani annde ɓe ɓiiɗo Moustaphatul maratul asnabiya ine dagii taw ko yinndooɓe e defte so wonaa goo woon woni Yusuf al Qardawi al munhari, Yusuf Qardawi gooto wii noon e winndooɓe. Nde o winndi deftere makko o Moustaphatul maratul asnabiya ɗo wattindiiɗo en mino yiɗi ruttaade boome moƴƴeere o wi wa ansahulil mutadayyin wal mutadayyina an la yahbaahum mustafaha walakin ida fuufiya taafa bale laaɓane roodu ɓeɓɓuɗuun e gorko juuɗo. Bisimilla aleykum salam mahaban bisimilla macha allah alhamdulillah affaire mbiɗa ɓannde meeɗe koyaame to mballu mbawdi men. Eeyi min noon mi laaɓ tuhinaaji seeɗa mi sambaamin heen seeɗa yaasoɗa min jaaran sambaami sisan pale allo haɗo eeyi nder mange so mbiɗa aɗa yiɗi ɓannde meeɗe koyaame to mballu mbawdi men. Eeyi mbi noon laaɓ tuhinaaji heen seeɗa mi sambaamin heen seeɗa. Manko laaɓde maaɗa kaal. Eeyi eeyi joni mbiye so tawi alhamdulillah rabbilalamin taw ka almuɗo aɗa waawi yettude Khalil ibnu Ishaq Khalil kitabul janaid konngo tewdere sappo koto walla njaha suratul majme tafsir ibnu kathir e aya wa an laysa lil insani illa ma sa walla njaha e ahkamul janaid italino hen no so Khalil wii ni hatta gooto yimɓe arrisala ene wiya ndew maayaande wa baduhum yatlu lahu yasina wa malikun fala fattalkuina yo ganii jannganamo ma yasin awjo ala wallangin an la ilaha illallah da take ko ni gaddi wanda dum don wanda Islam bidan non yi ha Allah Imam Al-Sadi rahimahullah jami'an dum bi so jangana mu Qur'an mu haydara Ibrahim da gadi wana golle mak ngol se nutti ay ru ta sir suratul najm ma indi dum ton bidan kadi da te ko non ngi na ko ni kadi Sheikh Khalil rahimahullah da te mudum Khalil dawarul iklim non nasiru dum bandara bu julle bidan non kanko Yusuf al-Qaradawi o wi antawil mutadayyin wal mutanayyi wal mutadayyina an la yabda bil mutaha walakin huwa sif wa qafa wa ro fuk salmind kanko jullo gor ko yana debbon kono ko tottama jungu ya jab ko sa on ka wusa ustayni ala fodo ko sa do hala la mun la bi li an yuda ana bi ra'si ahdikum bi wukhud min hadid khairun lahu min an tamassa imra'atun la ta'lamu waray mo non jotté ngem ni yoy waré makko jinu ko ayetele buri mo jan dembo nama debbo mo ngandar mamu dagana ki don non to tay ko mustafa to bango shari ni woni ko nyaawi kenela bu inna la usafihun nisa min wer ajungam debbo don non ko burno mo jidi ma dama bida ko warno ni non ma dama rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warafatul anbiya kan ko jeewo boronti o قلنا وجلنا وجلنا والله تبارك وتعالى أعلم بدي شكي ستي أبو بكرين هديمين اللي نعمل قنقل أرين وشكتنا إن شاء الله تبارك وتعالى نعم مين أستاذ kanko namdal ngal o wino ko yinno ko famminede ko yowite ke manam so tawi debbo mayi wala gorko mayi no hisnirte ni comciɗi no wiya ko jeeɗiɗi walla ko nandi nomo yinno pumminamo debbo no foti gorko no foti yalakulaani mon kalne jewne meɗen gowrude ko ɓuri moƴƴo tan ko waɗane ko ine timmi woni wiyoɓe ko jow woni wiyoɓe ko jeeɗiɗe ko nandi hene nene alakulaani ɗum noon no neɗɗo dañi foof inchallah tabaraka wa taala ono moƴƴi ɓuri ihtisar sa deeri e lewo namdal gongal garno ngal Aboubacry eyi joni mi sikkiran maana ko cakkiriɗo ɓinoɗe wonde ne yinno famminede Qur'an caggal mayde mu jangguine ɗum nde eyi on mbi sikki laaɓi joni mato a wayndirte bendiraɓe tan ko heddi e namde kadi men mbaɗan ɓe aydiran inchallah aljuma garo so jeeɗo ñaawi bisimillah tabaraka wa taala ɗum noon inchallah to banggue ko kalanɗen ko mbiɗen ko defte meɗen ɗe jangga hen ɓe ehɗon ruttaɓe hen ɓeeɗen ƴeewde ko jannga hen ko heenanne ɗum ɓeeɗen teftaade ɗum inchallah mbaawen kadi gollirde ɗum ngati ko ɗum woni ko njamireɗen neɗɗo ko tawi o jangge o gollirani ɗum ne kadi ko kankoran lorata comme no mbinon ne gooto e ceernaaɓe meɗen wino ni tan dandal so wonti foggi haɓɓiweeji rawraaka Allah no wuurono ngal dandata eyi dandal wonti foggi haɓɓi wencitri wallahi ngal rewraaka Allah no wino ngal dandata noon ala kulli haali ko waɗi neɗɗo fof kala ɗo nani masala an o yaawno o ƴeewa taw kanko o kanko jogino tasahul o ruttu o heenen nene so tawino kadi o anndama oto ƴeewde tawno wirani ko hol noon ne wayni taw hoolaade kaalɗo ko wii ko ni ɗum ko gonga neɗɗo min wona neɗɗo kaalɗo fof mi hoolama annene min somihaali oto hoolon hoolo ko deftere nde wii ko hoolo ko Allah wi hoolo ko nelaaɗi sallallahu alayhi wa sallam hooloɗa ko annduɓe moƴƴiɗo taali ko on waktu so tawi yaalama ruppa e deftere heewɓe ko noone mine bandiraɓe julɓe famirte diine mum neɗɗo haale hunde taw anndano o rutto e ƴeewa e defte o fama hen o annda kadi ɗum ɗo mo wirani ko gonga holko waddimo hen o eto tellinde finde makko gollirde Allah no Allah wiri ni ene nelaar wirini sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum noon inchallah Aboubacry en serta eɗen ñagonoma Allah moƴƴere eɗen mbiya denndangal ko haala hay ko ɗo henne ko haala ko henne ko moƴƴi hen koye Allahu subhanahu wa taala manki hen ko juuma hen ɗum koye meɗen e cefane eɗen ñaago Allah yaafen yaafo denndangal banndiraaɓe julɓe en ceerta eɗen ñaagono mawni meɗen Aboubacry wasi maw nde ɗo yewtere al wasaya annabi taw ko wasiyaji annabi Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam e wallidiɓe makko e technicieji e gardiɗo radio ngo kamɓe fof en calmina eɗen juuro denndangal matam naaɓe wursoogi naaɓe haa tiggere sira tiggere yeene en calmini mbaw julde makkam en calmir ke tokmaaji na do wuro bokkar wuro cion Musa kam ko en calmir juuyum ko non ke den calmir ciir na den calmir ni den calmir ba mo mattal en calmir ni sinci bamandina den calmir ni sinci garbana be hetto be ha